श्रीमत् स्वामी विद्यारण्य जी महाराज द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के चित्रदीप नामक प्रकरण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इसमें 50वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। विषय है प्रकरण का कि जो बुद्धिस्त चिदाभास है वो दार्ष्टांत में अध्यस्त विशेष है और अधिष्ठान है कूटस्थ, और अधिष्ठान का सामान्य स्वरूप है स्वयं। अधिष्ठान का सामान्य स्वरूप हुआ स्वयं। तो ये जो स्वयंत्व और कूटस्थ कहो आत्मत्व कहो एक है, क्यों? ये दोनों पर्याय है। पर्यायवाचक शब्द उनको कहा जाता है जो एक दूसरे के प्रवृत्ति निमित्त से अन्यून अनतिरिक्त प्रवृत्ति निमित्त वाले होते हैं। स्वयं शब्द का प्रवृत्ति निमित्त जो स्वयंत्व है, आत्मा शब्द का प्रवृत्ति निमित्त जो आत्मत्व है, ये एक दूसरे के अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति है। का मतलब आत्मत्व से कम स्थान पर नहीं रहता स्वयंत्व, स्वयंत्व से कम स्थान में नहीं रहता आत्मत्व, और आत्मत्व से अधिक स्थान में भी नहीं रहता स्वयंत्व, स्वयंत्व से अधिक स्थान में भी नहीं रहता आत्मत्व। ये दोनों अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति हैं, इसलिए दोनों का आपस में एकत्व होगा। आत्मत्व और स्वयंत्व एक चीज है। हाँ, और यद्यपि स्वयंत्व जैसे इष्मत अस्मत और देवदत्तादि के साथ अन्वित होता है, तो बताया वहां आत्मत्व भी अन्वित होता है, आत्मा भी अन्वित होता है, वहां आत्मा शब्द का भी प्रयोग होता है, इसलिए समान देश में ही रहने वाले हुए, न कम न ज्यादा। ईदंता और तत्ता भी यद्यपि इन सब में रहती है, इसलिए माननी चाहिए स्वयंता के तरह आत्मता से अभिन्न ईदंता और तत्ता। कहा कि इसलिए इसे आत्मत्व से अभिन्न नहीं कहा जाएगा तत्ता और ईदंता को, कि यह जहां आत्मत्व नहीं रहता वहां पर भी रहते हैं, का मतलब अधिक देश वृत्ति हुए। जैसे घटत्व और कलसत्व ये दोनों एक ही है, लेकिन पृथ्वीत्व तो इन पुष्पादि में भी रहता है, कुर्सी आदि में भी रहता है, ये सब पृथ्वी के ही रूपांतर है, पत्थर आदि में घट में भी रहेगा, वो भी पृथ्वी का ही रूपांतर होने से। लेकिन घटत्व और कलसत्व ये इन पुष्पादि में नहीं रहेगा, तो पृथ्वीत्व को माना जाएगा अधिक देश वृत्ति, इसलिए पृथ्वीत्व और कलसत्व एक नहीं है, और घटत्व और कलसत्व तो एक है, क्योंकि जितने में कलसत्व रहता है उससे अधिक देश में घटत्व नहीं रहता और कम देश में भी नहीं रहता, लेकिन पृथ्वीत्व अधिक देश में रहता है, इसलिए उसे माना जाएगा कलसत्व से अभिन्न नहीं। ऐसे ईदंता और तत्ता वो पृथ्वीत्व के तरह है, अधिक देश में रहने वाले हैं, और कलसत्व और घटत्व के तरह है ये स्वयंत्व और आत्मत्व। ये केवल ये दोनों अन्यून अतिरिक्त वृत्ति होने से इनका तो अभेद है, एक रूपता है। और ये जो है आपका तत्ता इदंता, यह जहां आत्मत्व नहीं रहता कहां पर स्वयं आत्मत्व में आत्मत्व नहीं रहता वहां तत्ता इदंता भी रहती है। इस जैसे पुष्प में कलशत्व नहीं पृथ्वीत्व है, ऐसे आत्मत्व में तत्ता इदंता है किंतु आत्मत्व नहीं है। अधिक देश वृत्ति हो गए तत्ता इदंता, तो आत्मा के पर्याय तद और इदम नहीं माने जाएंगे, ये कहा गया। पूर्व पक्षी के समझ में भी आ गया। हाँ, आत्मत्व में भी रहते हैं और लेकिन आत्मत्व आत्मत्व में नहीं रहता, आत्मा में रहता है। और आत्मा में तत्ता इदंता भी रहते हैं और आत्मत्व में भी रहते हैं। आत्मत्व खाली आत्मा में रहता है और आत्मत्व में नहीं रहता, इसलिए अधिक देश वृत्ति हो गए ना तत्ता इदंता। जहां आत्मत्व नहीं है किसमें, स्वयं आत्मत्व में, वहां तत्ता इदंता है, इसलिए वे अधिक देश वृत्ति होने से आत्मत्व से अभिन्न नहीं माने जाएंगे। और स्वयंत्व आत्मत्व से अतिरिक्त वृत्ति नहीं है, न्यून वृत्ति भी नहीं है, इसलिए आत्मत्व से अभिन्न है, ये निश्चित हुआ। और 50वें श्लोक में कहा गया कि जो प्रकृति में विचारणीय विषय है उसमें इन सब विचारों से जो लाभ होता है वह बताया गया कि अन्यता का प्रतियोगी माना जाएगा स्वयं को, और स्वयं कौन है, कूटस्थ, वो है अन्यता का प्रतियोगी। और प्रतियोगी यानी विपरीत धर्म, जैसे तत्ता इदंता एक दूसरे के प्रतियोगी हैं, स्वता अन्यत्व एक दूसरे के प्रतियोगी है, त्वंता अहंता एक दूसरे के प्रतियोगी है। तो अन्यता का प्रतियोगी हो गया स्वत्ता, और स्वत्ता का अर्थ हुआ आत्मा आत्मत्व। और त्वंताया प्रतियोगी येषो अहम इति, और अहम शब्दार्थ हो जाएगा त्वत्ता का प्रतियोगी, और अहम शब्दार्थ कौन है, वो है आत्मा, और आत्मा यानि स्वयं ही। तो आत्मा के दो रूप है, एक स्वयं रूप हुआ ना, और एक अहम शब्द का अर्थभूत वो कल्पित आत्मा है प्रतिबिंब, अहम शब्द हाँ चिदाभास, बुद्धिस्त चिदाभास, वो है कूटस्थ में आत्मा में यानी स्वयं में कल्पित। तो चिदाभास जो अहम शब्द का अर्थ है वह कल्पित है और स्वयं अधिष्ठान है, ये दोनों में अंतर हुआ, ये प्रकृति में लाभ हुआ कि स्वयंता है अधिष्ठान और अहम शब्द ये नाम है अध्यस्त विशेष का। अब आगे 51वें श्लोक की अवतरण टीका है, इसे देखिए। ननु उक्त प्रकारेण जीवकूटस्थयोर भेदे सत्यपि सर्वे इत्थं किमिति न जानन्ति इति आशंक्य आह पुननु उक्त प्रकारेण जीवकूटस्थयोर भेदे सत्यपि। तो उक्त प्रकार से जीव जो अहम शब्द का अर्थ है वह कल्पित है, कूटस्थ अधिष्ठान है, ये दोनों अलग अलग हैं। इस प्रकार इन दोनों में भेद निश्चित होने पर भी जीव और कूटस्थ में जीव हो जाएगा वाच्यार्थ और कूटस्थ हो जाएगा लक्षार्थ। तो भेद होने पर भी सर्वे इत्थम किमिति न जानन्ति। आपने समझाया हमें कूटस्थ और जीव का भेद समझ में आया। इस प्रकार ये दोनों का आपस में भेद है तो ये दोनों का भेद सबको समझ में आना चाहिए ना। जैसे घट और पट आपस में भिन्न भिन्न है तो इन दोनों का भेद समझ में आ जाता है, ऐसे हमको इन दोनों का भेद क्यों समझ में नहीं आता सबको, ये हो गई शंका। इसका उत्तर दिया जा रहा है 51वें श्लोक में। अहम अलग है और कूटस्थ अलग है। अहम है जीव, कूटस्थ है स्वयं आत्मा अधिष्ठान। ये दोनों अलग अलग होने पर भी अलग अलग क्यों समझ में नहीं आते हैं? ये शंका है, इसका कारण बताया जा रहा है। अहंता स्वत्तयोर्भेदे रूप्येते दन्तयोरिव स्पष्टेपि मोहमापन्ना एकत्वं प्रतिपेदिरे। इसमें एक न प्रतिपेदिरे होना चाहिए ना, एक हाँ एकत्वं प्रतिपेदिरे ठीक है, भेद होने एकत्वं प्रतिपेदिरे। तो कहते हैं ईव शब्द है दृष्टांत के लिए, रूप्यते दंतयो ईव, यहां पर अंत में ईव है ना पूर्वार्ध में, उसका अर्थ है यथा। तो यथा रूप्यते इदंतयो हो भेद, ऊपर से जोड़ देना भेद शब्द का अध्याय करना। तो रूप्यता और इदंता ये आपस में अलग अलग है। ईदंता है अधिष्ठान सामान्य और रूप्यता है अध्यस्त विशेष। दृष्टांत में इदम रूप्यम, ये जो भ्रांति स्थल है दृष्टांत, इसमें इदम है सामान्य अंश, दृष्टांत में स्वयं सामान्य अंश है और अध्यस्त विशेष है रूप्य, दृष्टांत में अध्यस्त विशेष है जीव। तो ये दृष्टांतगत रूप्यता और ईदंता आपस में भिन्न भिन्न है, लेकिन जब तक ईदंता का सुक्ति के रूप में बोध नहीं होता तब तक ईदंता और रूप्यता आपस में भिन्न होने पर भी मोहवशात दोनों के भेद का अग्रहण होने से मान लेते हैं एक ही दोनों को, इदम रूप्यम, ऐसा भ्रांत पुरुष एक ही मान लेते हैं। इसमें क्या कारण है? भिन्न होते हुए भी भिन्नता का अज्ञान होने के कारण ही दोनों को एक मान करके व्यवहार करते हैं, इदम रूप्यम ऐसा, जैसे ये दृष्टांत हुआ। ऐसे दृष्टांत में कहते हैं कि अहंता स्वत्वयोर भेदे स्पष्टेपि, तो अहंता और स्वत्व यानी स्वता, इन दोनों का भेद भी अंधकार और प्रकाश के तरह स्पष्ट है, किंतु इनका भेद मोह है, भेदा अग्रहण। तो मोहम आपन्ना मतलब भेद का अग्रहण होने से दोनों का एकत्व समझ लिया, भेद का ग्रहण न होने के कारण एकत्वम प्रतिपेदिरे, प्रतिपेदिरे का अर्थ है ज्ञातवंत, जान लिया। अरे कब तक ऐसा होगा कि मैं मनुष्य हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ऐसा बोध, ये भ्रांति रहेगी जब तक स्वयं का जो सामान्य स्वरूप है, स्वयं इसका विशेष स्वरूप अधिष्ठान है, और उस अधिष्ठान का विशेष स्वरूप है असंग चिद्रूपता, असंगता, आनंद रूपता, अपरिच्छिन्नता, ये नहीं जानेगा। अधिष्ठान का ज्ञान होने पर ही ये मोह दूर होगा, दोनों का भेदाग्रहण ये दूर होगा। ये कारण के दूर होने से जो कार्य है दोनों का एकत्व वो नहीं हो पाएगा, एकत्व बोध नहीं होगा, अपितु फिर एक बाधित प्रतीत होगा और एक सत्य प्रतीत होगा। स्वयं सत्य प्रतीत होगा और अहम शब्दार्थ बाधित प्रतीत होगा, ये अंतर हो जाएगा। तो ये कहा कि अहंता स्वत्वयोर भेदे स्पष्टेपि, अहंता और स्वत्व का भेद सुस्पष्ट होने पर भी मोहम आपन्ना यानी भ्रांत लोग, दोनों मोह है भेद में अभेद दर्शन, विपरीत मोह वैचित्य धातु से मोह शब्द बनता है ना, तो वैचित्य कहा जाता है विपरीत ज्ञान को, तो अभेद देख रहे हैं, भेद ग्रहण नहीं हो पा रहा है, तो भेद ग्रहण न हो पाने के कारण एकत्वम प्रतिपेदी है। मान लिया कि स्वत्ता और अहंता एक ही है, चिदाभास और चित एक ही है, ऐसा मान लेते हैं। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। बुद्धि साक्षिणः कूटस्थस्य बुद्ध्या प्रत्यक्षी कर्तुम अशक्यत्वात् अहम् इति प्रतिभासमानयोः जीवकूटस्थयोर् भ्रान्तेकत्वं प्रतिपन्ना इत्यर्थः। तो बुद्धि साक्षिणः कूटस्थस्य चिदाभास का उपाधिभूत कौन है? बुद्धि चिदाभास की उपाधि है। तो चिदाभास की उपाधि जो बुद्धि, उसका साक्षी है कूटस्थ, उस कूटस्थ का बुद्ध्या प्रत्यक्षी कर्तुम अशक्यत्वात्। तो बुद्धि से कूटस्थ को प्रत्यक्ष करना चाहेंगे तो प्रत्यक्ष करना शक्य नहीं है, असंभव है। क्यों? तो बुद्धि साक्षी से प्रकाशित हो रही है, वह अपने प्रकाशक साक्षी को कैसे प्रकाशित कर पाएगी? बुद्धि का साक्षी है ना कूटस्थ, और उस कूटस्थ का बुद्धि से प्रत्यक्ष करना होगा तो नहीं हो पाएगा। बुद्धि से प्रत्यक्ष करने का अर्थ है बुद्धि से प्रकाशित करना, उसको जो बुद्धि से प्रकाशित, क्या नाम, साक्षी से प्रकाशित हो रही है बुद्धि, वह अपने प्रकाशक साक्षी को कैसे प्रकाशित कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो ये कहा कि बुद्धि साक्षिणः कूटस्थस्य बुद्ध्या प्रत्यक्षी कर्तुम अशक्यत्वात्। तो बुद्धि से प्रत्यक्ष करना असंभव है, इसलिए अहम इति प्रतिभासमानयोः जीवकूटस्थयोर् भ्रांत्या एकत्वं प्रतिपन्ना। तो अहम इति प्रतिभासमानयोः, तो मैं के रूप में भाषित होने वाले जो जीव और कूटस्थ हैं, मैं के रूप में भाषित हो रहे दोनों, उसमें जीव तो भाषित हो रहा है साक्ष्य बन करके, साक्ष्य के रूप में, और कूटस्थ भाषित हो रहा है साक्षी के रूप में। अंधकार में दीप जल रहा है और दीप के पास में रखा हुआ जो घट है, दोनों भी प्रकाशित हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है? घट भी प्रकाशित हो रहा है और घट को प्रकाशित करने वाला दीप भी प्रकाशित हो रहा है। घट को प्रकाशित हो रहा है दीप से, और दीप किससे प्रकाशित हो रहा है? स्वयं से प्रकाशित हो रहा है। वह प्रकाशक के रूप में प्रकाशित हो रहा है और घट प्रकाश्य के रूप में प्रकाशित हो रहा है, विषय विषय के रूप में प्रकाशित हो रहा है, विषय के रूप में घट, विषय के रूप में प्रकाश दीप। ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं कि अहम इति प्रतिभासमानयो हो जीव कूटस्थयो, जीव और कूटस्थ का विशेषण है कि दोनों प्रतिभासमान है। अहम इस रूप से दोनों भास रहे हैं, तो जीव भास रहा है साक्ष्य के रूप में, चिराभास कूटस्थ भाष्य है ना, साक्षी भाष्य है, और कूटस्थ भी मय के रूप में भास रहा है, लेकिन वो स्वयं प्रकाश के रूप में भास रहा है, भासक के रूप में भास रहा है दीप के तरह। चिदाभास तथा चिदाभास की उपाधि बुद्धि के साक्षी के रूप में कूटस्थ भास रहा है, और बुद्धि तथा चिदाभास साक्ष्य के रूप में भाषित हो रहे हैं। साक्ष्य और साक्षी में अंतर है ना, ऐसे भास रहा है दोनों। तो ये कहते हैं अहम इति प्रतिभासमानयो हो कूटस्थ जीव कूटस्थयोर, तो साक्षी और साक्ष्य एक नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग हैं। एक साक्षी के रूप में भास रहा है, एक साक्ष्य के रूप में भास रहा है, ये अलग अलग है। तो भी कहते भ्रांत्या एकत्वं प्रतिपन्ना, भ्रांति से ये दोनों वस्तुतः अलग अलग होते हुए भी भ्रांति से एक प्रतीत हो रहा है। जैसे रूप्यता और ईदंता भिन्न भिन्न होते हुए भी भ्रांति से एक प्रतीत हो रही है, ईदं रूप्यम यहां पर, ऐसे कूटस्थ और चिदाभास ये दोनों एक से प्रतीत हो रहा है। कौन ब्रह्म? प्रकाशित होगा नहीं, जो बुद्धि की वृत्ति बनेगी ब्रह्माकार, वह उसका प्रयोजन क्या है? आवरण भंग, आवरण भंग वो दूर करेगी। ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति है और वो वृत्ति क्या करेगी? ब्रह्म विषयक आवरण को दूर करेगी। और जो चिदाभास है उस बुद्धि वृत्ति स्थ, ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने से, चेतन होने से उसे प्रकाशित नहीं करेगा। इसलिए फल व्याप्ति नहीं है। और बुद्धि वृत्ति की भी व्याप्ति किस लिए है? आवरण भंग करने के लिए, अनावृत करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए नहीं, वो स्वयं ही प्रकाशित होगा। ब्रह्म को अनावृत करेगी, प्रकाशित नहीं करेगी, अनावृत करेगी। अब 52वें श्लोक की अवतरण टीका है, ननु अस्य जीवकूटस्थयोर एकत्व भ्रमस्य किम कारणम इति अपेक्षायाम आह। कहते जीव और कूटस्थ दोनों अलग अलग होते हुए भी एक प्रतीत हो रहा है, इनका एकत्व भ्रम जो हो रहा है इसका कारण क्या है ये पूछा जा रहा है। तो कारण बताया जा रहा है, यदि भी पहले मोहम आपन्ना इस शब्द से बता ही दिया है लेकिन स्पष्ट नहीं हुआ तो और स्पष्ट करने के लिए पूछा जा रहा है। तो 52वें श्लोक का उच्चारण कर लें, तादात्म्याध्यास एवात्र पूरोक्ता विद्यया कृतः अविद्यायां निवृत्तायां तत्कार्यं विनिवर्तते। तो ये कहते हैं कि पूर्वोक्त अविद्यया कृतः तादात्म्य अध्यास एव। तो अत्र पूर्वोक्त अविद्यया, अत्र का अर्थ है अस्मिन् प्रकरणे, अस्मिन् प्रकरणे से लेना पंचदशी का ये जो प्रकरण है चित्रदीप नामक, इस प्रकरण में, चित्रदीप नामक प्रकरण में पूर्व में अविद्या का हमने निरूपण किया है, अविद्या को बताया है 25वें श्लोक में। इसी प्रकरण के 25वें श्लोक में अनादि र विवेकोयम् अविद्येति ऐसा कहा है। हाँ, उसे मूल अविद्या कहा। ये जो अनादि अविवेक है, प्रतिबिंब और कूटस्थ अलग अलग होते हुए भी उनका भेद अग्रहण रूप जो अनादि अविवेक है, कब से भेद ग्रहण नहीं है? अनादि काल से नहीं है। तो इसलिए ये जो भेद अग्रहण रूप अविद्या, ये मूल अविद्या है अनादि, और इसका भेदाग्रहण रूप जो मूल अविद्या, इसी के कारण ये तादात्म्य अध्यास हो रहा है। किसका? कूटस्थ और चिदाभास का तादात्म्य अध्यास हो रहा है। ये एक न होते भी एक प्रतीत हो रहा है, ये तादात्म्य कहा जाता है। दो पदार्थ ऐसे हैं जिनकी सत्ता एक है लेकिन है अलग अलग, लेकिन उनका अलगाव प्रतीत न हो तो तादात्म्य कहा जाता है। भेद सहिष्णु अभेद तादात्म्य कहलाता है, भेद के साथ रहने वाला अभेद, भेद के साथ रहने वाले अभेद का नाम है तादात्म्य। हाँ, भेद सहिष्णु रभेद तादात्म्यम, भेद सहिष्णु रभेद। तो सहिष्णु कहते हैं सहन करने वाला, साथ में रखने वाला, किसको? भेद को। तो भेद को साथ में रखने वाला जो अभेद वो तादात्म्य है और ये जो तादात्म्य अध्यास है जीव और कूटस्थ का, ये दोनों हैं भिन्न लेकिन प्रतीत हो रहे हैं अभिन्न, यही तादात्म्य है दोनों का, भेद के साथ अभेद। हाँ, चिदाभास और कूटस्थ का आपस में भेद होते हुए भी अभेद प्रतीति, ये है तादात्म्य अध्यास, ये कार्याध्यास है। और इस कार्याध्यास का कारण क्या है? अनादि अविवेक रूपा अविद्या। अनादि अविवेक रूपा अविद्या से ही यह भेद होते हुए भी अभेद ग्रहण हो रहा है, तादात्म्य अध्यास हो रहा है। तो तादात्म्य अध्यास एवात्र पूर्वोक्त अविद्या कृतः अविद्यायां निवृत्तायां तत्कार्यं विनिवर्तते। तो जब अविद्या निवृत्त हो जाती है, अविद्यायां निवृत्तायां, अविद्या के यानी अनादि अविवेक के निवृत्त हो जाने पर तत्कार्य यानी उस अनादि अविवेक रूप मूल अविद्या का जो कार्य है तादात्म्याध्यास, वह भी निवृत्त हो जाएगा। निमित्ता पाये नैमित्तिकस्यापि अपायः, यानी कारण की निवृत्ति होने पर कार्य की निवृत्ति। तो अनादि अविवेक रूप मूल अविद्या जब निवृत्त होगी तो ये तादात्म्याध्यास भी निवृत्त होगा, उस समय जीव भाव बाधित होगा और स्वयं कूटस्थ के रूप में ही अभिव्यक्त होगा। तो चिदाभासी तो ये जो चित है चेतन उसका आभास है, प्रतिबिंब है, तो अनात्मा है का मतलब बाधित होता है इसलिए अनात्मा है। लेकिन वो चिदाभास है, हाँ, इसलिए व्यवहार में वो चिदाभास युक्त जो शरीर आदि है उसी को चेतन कहा जाता है, ये पहले आया था ना। तो अविद्यायाम निवृत्तायाम तत्कार्यम विनिवर्तते, तो तादात्म्य अध्यास भी निवृत्त हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो क्या हुआ? अनात्मा का मतलब इतना ही है कि जैसे ये बिल्कुल अलग है ऐसे अनात्मा नहीं, इसलिए तो तादात्म्य अध्यास बता रहे हैं ना। भेद होता हुआ भी अभेद है दोनों का, और ये जीव कब बाधित होता है उसकी व्यावहारिक सत्ता का निषेध नहीं कर रहे हैं। व्यवहार अवस्था में तो ये कर्ता भोक्ता जीव ही व्यावहारिक सत्ता वाला, इसमें कर्तृत्व तो है, यही सब व्यावहारिक अनुभव करता है, प्रमाता है, जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से प्रमाए हो रही है इसी को हो रही है, वो परमार्थ दृष्टिया कल्पित है। और बाकी आना जाना परमार्थ में तो है ही नहीं। हाँ, परमार्थ तो वो अंश भी नहीं है, परमात्मा तो निरंश है ना। तो हाँ, व्यावहारिक काल में उसकी व्यावहारिक सत्ता है, और ये एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में आना जाना सब ये व्यावहारिक सत्ता में हो रहा है। हाँ, ये मिथ्या है। जो जिसको हम व्यावहारिक सत्य कह रहे हैं वो परमार्थ दृष्टिया मिथ्या है। अविद्यायाम निवृत्तायाम तत्कार्यम विनिवर्तते, थोड़ी टीका है, इसको देखिए कि अत्र याने अस्मिन ग्रंथे, अत्र शब्द है ना ये के बाद में, उसका अर्थ कर दिया अस्मिन ग्रंथे। अस्मिन ग्रंथे से लेना है चित्रदीप प्रकरण है। अनादि विवेकोयम, ये जो 25वें श्लोक का तीसरा पाद है यानी उत्तरार्ध में, इत्यत्र उक्तया अविद्या, उक्त जो अविद्या है इसी अविद्या का कार्य है ये तादात्म्य अध्यास, कूटस्थ और जीव का। यतो अविद्या कार्यत्वम अस्य, यानी ये जो तादात्म्य अध्यास है कूटस्थ और जीव का, ये अविद्या का कार्य है जिस कारण से, यतः का अर्थ है जिस कारण से, अतः यानी इसी कारण से अविद्या का कार्य होने से ही, अविद्या जब कारण रूपा अविद्या निवृत्त हो जाएगी तो उसका कार्य जीव और कूटस्थ का तादात्म्य अध्यास रूप कार्य भी निवृत्त हो जाएगा कारण के निवृत्त होने से। इसलिए कहा कि अतः अविद्या निवर्तक ज्ञानेन एव, और अविद्या किसे निवृत्त हो जाएगी, अविद्या निवर्तक ज्ञान से। वह अविद्या निवर्तक ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कारात्मिका वृत्ति, और इस साक्षात्कारात्मिका वृत्ति से ही अविद्या निवृत्त होगी, तो उसी से उसका कार्य जीव और कूटस्थ का तादात्म्य अध्यास भी निवृत्त होगा यानी बाधित होगा। ज्ञान से निवृत्ति का अर्थ होता है बाध, जब तादात्म्य अध्यास बाधित होगा तो फिर कूटस्थ अबाधित प्रतीत होगा, और बाधितत्व रूपेण कूटस्थ से बिल्कुल अलग सा प्रतीत होगा कूटस्थ का दृश्य चिदाभास जीव। त्रेपनवे श्लोक की अवतरण टीका है, ननु अध्यासस्य अविद्या कार्यत्वात् तन्निवृत्त्या निवृत्ति इति एतत् अनुपपन्नम्। ब्रह्मात्म एकत्व विद्यायाम उत्पन्नायाम अपि अविद्या कार्यस्य देहादेहे उपलभ्यमानत्वात् इत्यत आह अविद्या वृत्ति तादात्म्ये इति। ते कहते हैं कि ब्रह्मात्म एकत्व विद्यायाम, अच्छा, ननु अध्यासस्य अविद्या कार्यत्वात् तन्निवृत्त्या निवृत्ति, आप कह रहे हैं कि ये जो जीव और कूटस्थ का तादात्म्य अध्यास है ये मूल अविद्या का कार्य है, इसलिए मूल अविद्या रूपी कारण की निवृत्ति होने से जीव ब्रह्म का तादात्म्य अध्यास रूप कार्य निवृत्त हो जाएगा, कारण निवृत्तिया कार्य निवृत्ति, ये जो आप कह रहे हो। लेकिन ये तत् यानी कारण के निवृत्ति से कार्यभूत अध्यास की निवृत्ति, इसे ये तत् शब्द से लेना। अनुपपन्नम, उपपन्नम का तो अर्थ होता है युक्तम, अनुपपन्नम का अर्थ निकलेगा अयुक्तम, अनुचितम, ये गलत है। अविद्या की निवृत्ति से जीव कूटस्थ के तादात्म्य अध्यास की निवृत्ति होती है ये कहना गलत है, अयुक्त है, युक्ति विरुद्ध है। कैसे युक्ति विरुद्ध है, तो कहते इस प्रकार कि ब्रह्मात्म एकत्व विद्यायाम उत्पन्नायाम अपि अविद्या कार्यस्य देहादे उपलभ्यमानत्वात् इत्यत आह। तो ब्रह्मात्म एकत्व विद्यायाम, तो ये जो ब्रह्मात्म एकत्व विद्या है, अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारी का वृत्ति, ये है ब्रह्मात्म एकत्व विद्या, तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुआ साक्षात्कार रूपी ज्ञान। अहम् ब्रह्मास्मि यह चित्त की चरम वृत्ति, और यह उत्पन्न होने पर अविद्या कार्यस्य देहादे उपलभ्यमानत्वात्। तो यदि अविद्या की निवृत्ति से उसका कार्य होने से तादात्म्य अध्यास निवृत्त हो रहा है ये आप कहते हो, तो जो भी अविद्या का कार्य होगा वह अविद्या के निवृत्त होने से निवृत्त होना चाहिए। तो अविद्या का कार्य ही ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है कि नहीं, उसी मूल अविद्या का ही परिणाम है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर मूल अविद्या से ही बना हुआ है ना, पंचभूतों द्वारा। इसलिए पंचभूत द्वारा स्थूल सूक्ष्म कार्य को माना जाएगा अविद्या का ही परिणाम कार्य। और ब्रह्म ज्ञान हो गया अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, अनेकों जन्मों की साधना ब्रह्म ज्ञान के लिए करते करते करते बहुनाम जन्मनाम अंते, अनेकों जन्म बीतने पर अंतिम जन्म में तत्त्वमसि वाक्य से अहम् ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार हुआ। इससे मूल अविद्या निवृत्त हुई। तो उसी मूल अविद्या का परिणामात्मक कार्य जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर है ब्रह्मज्ञानी का, वो ब्रह्मज्ञान होते ही निवृत्त होता है कि नहीं होता है? शरीर उसी समय उसकी मृत्यु होती है। तो ये शरीर तो रहता है, अविद्या का ही कार्य है। तो अविद्या रूपी कारण चला गया और उसका कार्य शरीर रहा। तो जैसे शरीर रूपी कार्य रह रहा है अविद्या के निवृत्त होने पर भी, ऐसे अविद्या के निवृत्त होने पर भी जीव और कूटस्थ का तादात्म्य अध्यास रूपी कार्य भी शरीर आदि के तरह बना रहे, यह आपत्ति आएगी ना? यदि अविद्या की निवृत्ति से उसका कार्य निवृत्त होता है ये कहते हो, नियम बनाते हो, तो फिर अविद्या के निवृत्त होते ही ब्रह्मज्ञान होते ही ब्रह्मज्ञानी का शरीर भी छूट जाना चाहिए। साथ ही साथ कोई जिंदा ब्रह्मज्ञानी मिलेगा ही नहीं, जो भी है वो साधक ब्रह्मज्ञानी, क्योंकि अविद्या वो तो ज्ञान, तीन काम तो साथ ही साथ होते हैं ना, अविद्या निवृत्ति, ब्रह्म साक्षात्कार की उत्पत्ति, अविद्या निवृत्ति और मनोनाश, साथ साथ होते हैं। कहते मनोनाश यानी वासनाक्षय, साथ साथ होते हैं। कहते हो हैं, तीन साथ साथ होते हैं, ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति, अविद्या की निवृत्ति और वासनाक्षय। वासनाक्षय का ही दूसरा नाम है मनोनाश। ये तीनों एक साथ होते हैं वेदांत सिद्धांत के अनुसार। तो जब ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हुआ तो उसी समय मूल अविद्या निवृत्त होगी, और उसी मूल अविद्या का कार्य आप कहते हो जीव ब्रह्म का तादात्म्य अध्यास, वो भी निवृत्त होगा। तो फिर अविद्या के निवृत्ति के साथ ही साथ अविद्या का कार्य रूप स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर भी निवृत्त हो जाए, समाप्त हो जाए, ये मानने की आपत्ति आएगी। लेकिन वो कार्य शरीर ब्रह्मज्ञानी का भी टिका हुआ दिखता है। इससे ये माना जाएगा कि अविद्या के निवृत्ति से उसके कार्य की निवृत्ति नहीं होती। अविद्या की निवृत्ति से उसके कार्य की निवृत्ति मानना अनुपपन्न है, अयुक्त है। ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था उसमें ये हेतु हुआ। हाँ, तो ये हेतु दे दिया पूर्व पक्षी ने, दृष्टांत बताया कि ब्रह्मात्म एकत्व विद्यायाम उत्पन्नायाम अपि अविद्या कार्यस्य देहादे उपलभ्यमानत्वात्। देहादि दिख रहे हैं, इससे ये निश्चित होता है कि अविद्या निवृत्त होने पर भी उसका कार्य तादात्म्य अध्यास निवृत्त नहीं होगा, ये पूर्व पक्षी ने कहा। अब इसका उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती, इसका उत्तर सिद्धांती देता है। अविद्यावृत्तितादात्मे विद्येव विनश्यतः विक्षेपस्य स्वरूपन्तु प्रारब्ध क्षयमीक्षते। तो अविद्या का कार्य दो प्रकार का होता है। अविद्या का कार्य, हाँ, एक केवल अविद्या का कार्य यानी प्रारब्ध कर्म निरपेक्ष अविद्या का कार्य एक है, और एक है प्रारब्ध कर्म सापेक्ष अविद्या का कार्य। दो प्रकार का कार्य कैसे हुआ? एक कर्म निरपेक्ष अविद्या का कार्य, एक कर्म सापेक्ष अविद्या का कार्य, ऐसे दो प्रकार का अविद्या का कार्य है। अविद्या कारण बनती है अपने कार्य के प्रति, दो प्रकार के कार्य के प्रति दो रूप से। कुछ कार्यों की निष्पत्ति में अविद्या को कर्म की अपेक्षा होती है, प्रारब्ध कर्म की। तो प्रारब्ध कर्म की अपेक्षा रख करके कुछ कार्यों को उत्पन्न करती है अविद्या, और कुछ कार्यों के प्रति प्रारब्ध कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। प्रारब्ध कर्मों की अपेक्षा किए बिना ही अविद्या कुछ कार्यों को निष्पन्न करती है। कोई जरूरी नहीं है कि सब कार्य में किसी व्यक्ति को सहयोग दूसरे का लेना ही पड़े। कुछ कुछ कार्य ऐसा होता है स्वयं नहीं कर सकता तो दूसरे के सहयोग से करता है, और कुछ कार्य जो अपने से होने योग्य हैं वो अपने से ही करता है दूसरे के सहयोग के बिना। जैसे ऐसे अविद्या दूसरे का सहयोग यानी कर्म का सहयोग लिए बिना भी कुछ कार्य करती है, और कुछ कार्य होते हैं उसे कर्म की अपेक्षा होती है इन कार्यों को निष्पन्न करने के लिए। तो ये जो कूटस्थ स्वरूप का आवरण करना है, कूटस्थ को आवृत्त करना है, ढकना है, तो अविद्या की जो आवरण शक्ति है वह स्वयं ही उसके लिए प्रारब्ध कर्म की आवश्यकता, उसको प्रारब्ध कर्म से सहयोग लेने की जरूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। प्रारब्ध कर्म के सहयोग के बिना ही कूटस्थ स्वरूप को यानी अधिष्ठान के विशेष स्वरूप को आवृत्त कर देती है। तो अविद्या का ये जो अधिष्ठान के विशेष स्वरूप का आवरण, ये कार्य है ना, ये कार्य प्रारब्ध कर्म निरपेक्ष कार्य है। इस कार्य के लिए उसे प्रारब्ध की अपेक्षा नहीं होती। हमारा स्वरूप कब से ढका हुआ है उसके लिए कर्म की अपेक्षा, प्रारब्ध कर्म की अपेक्षा नहीं है। और ये जो चिदाभास और कूटस्थ इन दोनों का तादात्म्य अध्यास हुआ वो कब से है? वो भी अनादिकाल से है, उसके लिए भी प्रारब्ध की अविद्या अपेक्षा नहीं करती। तो ये दो काम हैं अविद्या के, कर्म निरपेक्ष स्वयं ही वो कर सकती है इन दोनों कामों को। ये स्वरूप का आवरण और चिदाभास के साथ कूटस्थ का तादात्म्य अध्यास, इन दो कार्यों को करने के लिए कर्म रूपी सहयोगी की उसे आवश्यकता नहीं होती। ये ध्यान में। और ये जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर, इनको बनाने के लिए कर्म सापेक्ष अविद्या से ये बनते हैं, इनके लिए कर्म रूपी सहयोगी की जरूरत है। तो ये हो गए कर्म सापेक्ष अविद्या के कार्य। कौन? शरीर। हाँ, स्थूल सूक्ष्म शरीर, ये हो गए कर्म सापेक्ष अविद्या के कार्य। और स्वरूप की आवृत्ति और तादात्म्य, चिदाभास के साथ तादात्म्य अध्यास, ये कर्म निरपेक्ष अविद्या का कार्य। कारण शरीर नहीं, वो अविद्या स्वयं कारण है और उसके कार्य हैं स्वरूप का आवरण और चिदाभास के साथ तादात्म्य अध्यास। लेकिन ये दो काम करने के लिए उसे, ये दो कार्य करने के लिए कर्म के सहयोग की जरूरत नहीं है, कर्म निरपेक्ष है वो, ये बताया गया। तो ये कहा कि अविद्या आवृत्ति तादात्म्ये विद्येयैव विनश्यतः। तो जो कर्म निरपेक्ष अविद्या का कार्य है वह तो केवल विद्या निवर्त्य होगा, विद्या से अविद्या की निवृत्ति होते ही निवृत्त होगा। जिन कार्यों को करने के लिए अविद्या कर्म की अपेक्षा नहीं करती, उन कार्यों की निवृत्ति अविद्या के निवृत्ति के साथ ही होगी। और जिन कार्यों को करने के लिए अविद्या को कर्म की अपेक्षा होती है, कर्म रूपी सहयोगी की अपेक्षा होती है, वह अविद्या के कार्य अविद्या निवृत्त होने पर भी दूसरा सहयोगी जो था वो बना रहेगा, जब तक तब तक वो बनी रहेगी, तब तक वो रहेंगे। कौन? कर्म सापेक्ष अविद्या के कार्य। तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कर्म सापेक्ष अविद्या के कार्य है। तो प्रारब्ध कर्म जब तक रहेगा तब तक अविद्या निवृत्त होने पर भी प्रारब्ध कर्म सापेक्ष अविद्या के ये दो कार्य बने रहेंगे। उनकी निवृत्ति कब होगी? तो जब ये सहयोगी भी चला जाएगा, भोग करके प्रारब्ध का क्षय होगा, तब ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर भी चले जाएंगे, तब तक बने रहेंगे। ये यहां पर कहा गया कि विक्षेपस्य स्वरूपन्तु, विक्षेप है स्वयं स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, और उनका जो स्वरूप नाश वो प्रारब्ध क्षयम ईक्षते, प्रारब्ध का क्षय की प्रतीक्षा करता है। जब प्रारब्ध का क्षय हो तो हम स्वरूप से नष्ट हो जाए, जब तक प्रारब्ध का क्षय नहीं होगा तब तक बना रहेगा। इसलिए छांदोग्य श्रुति ने कहा तस्य तावदेव चिरम यावन्न इमोक्षे अथ संपत्स्य। बाकी चर्चा हम लोग कल करते हैं।